roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Laboratoria w Polsce mogą wykonywać powyżej 160 tysięcy testów na dobę, mówi o tym minister zdrowia. Dodatkowe miejsca dla chorych na COVID będą uruchamiane w szpitalach na Podlasiu. Uratowano chłopca, pod którym załamał się lód w Najdymowie w Warmińsko-Mazurskiem. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że obecnie laboratoria w Polsce mogą wykonywać powyżej 160 tysięcy testów na dobę. Dodał, że przez ostatnie 3 dni wykonano powyżej 100 tysięcy badań na dobę, co potwierdza ten potencjał, że ten potencjał nie jest fikcyjny, ale służy obywatelom. Każdy, naprawdę każdy, kto chce wykonać test, może taki test przeprowadzić. Mamy sieć blisko 300 laboratoriów, a jeszcze we wrześniu mieliśmy ich około 100 i dzięki temu powiększeniu właśnie mamy możliwość wykonywania większej liczby badań. Te laboratoria wykonują badania nie tylko na zlecenie lekarzy POZ-u, na zlecenia szpitalne, ale ostatnio uruchomiliśmy kompletnie nową usługę, która polega na tym, że każdy obywatel, który chce wykonać taki test, może wypełnić formularz na stronie internetowej gov.pl/dom. Do tej pory za pośrednictwem tego formularza wypisano 63 tysiące zleceń na testy w kierunku koronawirusa. Dzisiaj zanotowano niemal 32 tysiące nowych zakażeń. Będą uruchamiane kolejne miejsca w podlaskich szpitalach dla chorych na COVID, zapowiedział wojewoda Bogdan Paszkowski. Jak mówił na konferencji w Białymstoku, aktualnie w regionie zajęta jest ponad połowa łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Wojewoda Bogdan Paszkowski o sytuacji związanej z miejscami covidowymi w podlaskich szpitalach mówi, że jest trudna. Jeżeli chodzi o zajętość łóżek, ona się kształtuje na poziomie 61%, trochę wyżej mamy zajętość respiratorową. Ale w planach są już kolejne miejsca. Kolejne zwiększenie w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach, w szpitalu wojewódzkim w Łomży. Podpisana jest decyzja, szpital powiatowy w Sokółce. Wiadomo natomiast, że na razie w województwie podlaskim nie powstanie trzeci tymczasowy szpital dla chorych na COVID-19. Wicewojewoda podlaski Tomasz Madras podkreśla, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wciąż podnosi nakłady na służbę zdrowia. Na koniec rządów Platformy Obywatelskiej było to 4,5% PKB. Po 5 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy ponad 5%, a w 2021 powinno to być nawet 5,8% PKB. To jest olbrzymi wzrost. W sobotę został uruchomiony drugi szpital tymczasowy w regionie, który znajduje się w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wczesnym popołudniem trafiła tam pierwsza pacjentka, 88-letnia mieszkanka Białego Stoku. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. W Najdymowie w powiecie olsztyńskim pod 4-letnim dzieckiem załamał się lód na przydomowym stawie. Chłopiec wpadł do wody i zaczął się topić. Starszy kapitan Rafał Melnyk z Wojewódzkiej Straży Pożarnej poinformował, że w akcji ratunkowej wzięli udział strażacy z Biskupca oraz ratownicy z Olsztyna. Dziecko zostało wyciągnięte z wody przez ojca, znajduje się w domu pod ich opieką i zadysponowany na miejscu został śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował dziecko do szpitala na obserwację. Strażacy apelują o niewchodzenie na akweny. Lód przy dodatnich temperaturach jest już cienki, niestabilny i bardzo niebezpieczny. W Chinach narasta fala krytyki wobec części światowych producentów odzieży, którzy zadeklarowali, że nie wykorzystują bawełny pochodzącej z Xinjiangu. Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uważają, że w regionie tym dochodzi do rażących naruszeń praw człowieka, w tym pracy przymusowej na polach bawełny. Od piątku w chińskich internetowych wyszukiwarkach nie można odnaleźć adresów sklepów należących do sieci H&M. Szwedzka marka jest jedną z tych, które zadeklarowały, iż nie wykorzystują przy produkcji ubrań bawełny pochodzącej z Xinjiangu. Podobne deklaracje złożyli przedstawiciele takich firm jak Burberry, Nike czy Adidas. Także te koncerny muszą stawić czoła narastającej fali krytyki ze strony chińskich internautów, którzy wzywają do bojkotu tych firm. Adresy sklepów H&M usunięto m.in. z chińskiej aplikacji na smartfony pozwalającej na zamawianie taksówek i prywatnych aut. Tymczasem w chińskich mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie koncernu Hugo Boss, w którym firma deklaruje chęć zakupu pochodzącej z Xinjiangu bawełny. Niemiecki dom mody usunął jednak wpis, twierdząc, że nie był on konsultowany z zarządem firmy. W ciągu ostatnich dni prawie 30 chińskich celebrytów zerwało kontrakty ze światowymi firmami odzieżowymi, deklarującymi, że nie mają w swojej ofercie ubrań wyprodukowanych z bawełny z Xinjiangu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek wypadła za burtę turnieju Miami Open. W trzeciej rundzie nasza najlepsza tenisistka uległa wracającej po szeregu kontuzji Chorwatce Ani Koniuch w trzech setach 4-6, 6-2, 2-6. Zagrała naprawdę fantastycznie, więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Oprócz tego może, że trochę zbyt dużo energii straciłam na denerwowanie się, ale też na koniec meczu to nie było tak, że mi jej zabrakło tej energii. Dobry humor Iga spróbuje sobie poprawić w turnieju deblowym. Zagra w parze z Amerykanką Bethany Matek-Sands. Dobrze dziś spisał się Hubert Hurkacz, który awansował do trzeciej rundy, pokonawszy Amerykanina Denisa Kudle 7-6, 6-4. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo Kanadyjczyk Denis Szapowałow, albo Białorusin Ilja Iwaszka. Rusza sezon Formuły 1. Max Verstappen z czwartym pole position w karierze. Holender wygrał kwalifikację do jutrzejszej Grand Prix Bahrainu. Obok niego wystartuje siedmiokrotny mistrz świata F1 Lewis Hamilton. Z trzeciej pozycji ruszy Finn Valtteri Bottas, a z czwartej reprezentant Monaco Charles Leclerc. Początek niedzielnego wyścigu o 17:00. Będziemy zatem trzymać rękę na pulsie w trakcie trzeciej strony medalu. Dzisiejszy etap wyścigu dookoła Katalonii. Po finiszu z grupy wygrał Słowak Peter Sagan. Po sześciu etapach liderem pozostaje Adam Yates. W roli pomocników w Katalonii jadą Łukasz Owsian, który był dziś 58. i Tomasz Marczyński, który dojechał na 59. miejscu. Co tam słychać na polskich parkietach? Werwa Warszawa wygrała z Treflem Gdańsk 3-2 w drugim ćwierćfinale Polskiej Ligi Siatkówki. W serii do dwóch wygranych jest 1-1. Zwycięzca w półfinale zagra z Jastrzębskim Węglem, który dziś wyeliminował Wartę Zawiercie. Najlepszy zawodnik meczu Jakub Popiwczak. 2-0 rozstrzygnęliśmy ten ćwierćfinał, mimo że z drugiej strony na naprawdę ciężki przeciwnik, ciężka hala, ciężka infrastruktura, ale mimo nie najlepszego meczu, mimo takiej szarpanej strasznie siatkówki, chyba nie do końca przyjemnej dla oka, wygraliśmy i trzeba być szczęśliwym, że takie mecze też potrafimy wygrywać. Jutro mecz Polska-Andora w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Grzegorz Krychowiak deklaruje pełną gotowość do gry, mimo że niedzielne spotkanie przy Łazienkowskiej odbędzie się 3 dni po remisie z Węgrami. Każdy z nas przez praktycznie większość sezonu gra co 3 dni, więc to nie jest żadnym problemem, żeby zawodnicy odpowiednio się przygotowali do każdego spotkania. Wydaje mi się, że byłby to brak szacunku, żebyśmy myśleli teraz o Anglii przed bardzo ważnym spotkaniem. I nie myślimy o Anglii, tylko przede wszystkim skupiamy się na Andorze i każdy z nas będzie w 100% przygotowany do tego meczu. Trener Paulo Souza zapowiedział zmiany w składzie. Ujawnił tylko, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny mogą być pewni wyjścia w pierwszej jedenastce. W finale polskiej hokej ligi JKH GKS Jastrzębie wygrało drugi mecz z rzędu z Krakowią i w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 2-0. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 7 do 11 stopni Celsjusza, a miejscami mogą również występować opady deszczu, głównie początkowo na wschodzie oraz po południu na północnym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Inconnu. Parmi le jour, chercher la nuit dans des avenues pleines d'inconnus. Marcher au fil des habitudes, enivré de ma solitude. Suivi la masse qui se déplace en oubliant où est ma place. Je reviens de ce long voyage, je reviens. nuit dans des avenues pleines d'inconnus. J'ai vu l'amour du fond de moi, je l'ai retrouvé avec toi. J'ai cru en moi une autre fois, repris la route qui mène chez toi. De ce long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens pour te célébrer, je reviens. Je reviens de ce long voyage, je reviens pour te retrouver, je reviens. De ce long voyage, je reviens. Pour te retrouver, je reviens. Podobno człowiek bardziej marzy o powrotach niż o odjazdach. Wrócę, śpiewał chwilę temu na antenie Trójki Ji Riva. Nieżyjący już od wielu lat francusko-kanadyjski artysta, marzyciel, wyczulony na piękno nie tylko muzyczne, także to filmowe, prawdziwe, wokalne i liryczne esteta. Wracam z długiej podróży, wracam, pozwólcie państwo, że jeszcze zacytuję, aby cię znaleźć. Wracam. Tak śpiewał Ji Riva. I taką tą muzyczną, schowaną gdzieś bardzo głęboko na półce z płytami, perełką, na szczęście odnalezioną i zabraną dziś do studia radiowego, rozpoczęliśmy drugą godzinę programu w rytmie na trzy. Justyna Grabasz, Alina Bękę, Tomasz Dudek, witamy i zapraszamy i obiecujemy, że tych perełek muzycznych jeszcze kilka przygotowaliśmy. Obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty. Tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas życia nurt, kocham twój oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele. Czas z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść o. obok, obok nas. Nie może przejść obok, obok nas. Czy renesans popularności Czesława Niemena wciąż jest aktualny? Przyznam się Państwu, że jakiś czas temu napotkałem na swojej drodze wielkiego fana Czesława Niemena. Spotkanie dość nieoczekiwane, wręcz zaskakujące. Dziś po wielu latach z dużą sympatią zamawiam taksi Niemen, bo taką notatkę mam obok numeru telefonu, który wykonuje, aby pojechać gdzieś w miasto taksówką. Człowiek, który o Czesławie Niemenie wie prawdopodobnie więcej niż nie jeden z nas. Obok nas chwilę temu Czesław Niemen. Piękna podróż, wyjątkowe czasy. Jeśli Państwo macie podobne piękne historie, to proszę się nimi dzielić. tomasz.dudek@polskieradio.pl. A jeżeli już padło hasło podróże, to wiecie Państwo, że my wszędzie w programie W Rytmie na Trzy muzycznie podróżujemy bez paszportów. Podróżnik w tym temacie na antenie Trójki. Bibobit. Za długo siedzieć w jednej przestrzeni. Chcę coś zmienić, zmienić układ cieni na ścianie. Chcę poczuć, posmakować, poznać i doznać. Przetasować starte karty, na nowo je rozdać. Chcę sprostać wyzwaniu, ruszyć w przygodę. I zastanawiam się, co jest tego powodem, że ciągle pcham się w nową przestrzeń. Czy tą starą po prostu się nie mieszczę, czuję i klęszczę. Padam, padam, wstaję, wszystko zapisuję. Podręcznik hajt, idę do przodu, a nie zostaję. Spotykam przewodników, innych zawodników, wrogów, zwolenników. Wszystkich kręci się tutaj bez liku. Podążam w stronę, która sprawia, że ruszam głową, że mam przed oczami cały ten logos. Czuję ten klimat, czuję, że nic mnie nie zatrzyma. I tego właśnie się trzymam. Jestem podróżnikiem, więc się krzątam po kątach. Błąkam po zakamarkach, wkręcony nie korzystam z zegarka. W trasie po wskazówkach się przemieszczam. Jak mogę, delektuję chwilą, jak nie, to się streszczam. W jedno miejsce kocham wracać, bo tam mieszkam. Tam opisuję wszystko w wersach mego wiersza. Doświadczenia rzeźbią naszą psychę. Każdy z nas jest w końcu podróżnikiem. Każdy jest podróżnikiem, nawet kiedy nie zmienia swojego położenia, to i tak obraz za oknem się zmienia. Życie to podróż w głąb, w przód, tu czasem też w dół. Nie jeden już to czuł i czuję z każdym dniem. Sam też tego dotykam, sam też to wiem. To jak przygody pilota Pixa, o których pisał Stanisław Lem. Ja bezustannie gnam z miejsca na miejsce. Czasem na przygody wydaję całą pensję. Niekiedy odczuwam konsekwencje, mam na to licencję. I tak mi mało, bo chcę tego więcej. Z tego powodu nie potrafię bezczynnie siedzieć. Życie jest chwilą, a ja tyle chcę się dowiedzieć. Tego nikt nie odbierze, dlatego węszę jak zwierzę. A to co już widziałem, sam czasem w to nie wierzę. Życie to podróż, życie to droga. Każdy to losu chowal, a ja na tej drodze jak mały robak. Otwieram mapę, po głowie drapię, w papier się gapię. Po strzałach kapię, zmęczony, stękami sapię. Ale wytyczam trasę, wyznaczam stację. Całkiem świadomie podążam swoją pasję. Krajobraz się zmienia, tak jak pory roku. Człowiek, weź się nie blokuj, daj sobie spokój. Spakuj się podróż, w domu zostaw niepokój. Dla wszystkich podróżników pokój. Prawie 23 minuty po 21. Bibobit w Trójce ze swoim podróżnikiem. Dla wszystkich podróżników pokój, cytując tekst piosenki. Bardzo Państwa zachęcam do podróżowania z tym projektem. Dosłownie kilka dni temu wydali nowy singiel, utwór Co za czas, z tekstem Agnieszki Osieckiej. Możecie Państwo ponownie interpretować, mając na swoich ramionach ten ciężar wydarzeń ostatnich miesięcy. A żeby tego ciężaru lekko się pozbyć, to w sobotni wieczór teraz sięgamy po klasykę prosto od Commodoresów. Zarejestrowany w roku 1976, przedstawiony światu rok później utwór Easy, stał się muzycznym Fordem Mustangiem, jeżeli mogę porównać muzykę z motoryzacją. Klasyk, który po dzień dzisiejszy jest wykorzystywany, nagrywany, ponownie daje nam wielką, cudowną, lekką porcję życiowego puchu. Oczywiście cover grupy Faith No More z roku 92 chyba wszyscy znamy i pamiętamy, ale dziś zabieramy Państwa klimatycznie na Jamajkę. Jazz Jamaica. Easy. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrow. Yeah. Cause I'm easy. Easy like Sunday morning. Yes, I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? I paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No, no, no. Cause I'm easy. Easy like Sunday morning. Yes, I'm easy. Morning. easy like Sunday morning. Yes, I'm easy. Easy like Sunday morning. Cause I'm easy. Easy like Sunday morning. Jazz Jamaica z Garym Crosbym w roli głównej. Klimatem na Karaibach jednak grupa powstała w Londynie na początku lat 90. mieszając wszystko, co radosne, ciekawe i inspirujące. Jeśli mieliby Państwo chęć posłuchać albumu z większą ilością przerobionych piosenek, to powstał taki album, nazywa się Motor City Roots, gdzie odszukacie Państwo cały zestaw klasyków, podobnie zaaranżowanych, jak ten przed kilkoma chwilami. Czy wiecie Państwo, że dziś swoje 57. urodziny obchodzi Quentin Tarantino? Przy tej okazji nie mogłem nie zabrać dziś ze sobą Julii Marcel. Tarantino w roli głównej. jacy my jesteśmy? Trochę o tym chwilę temu opowiedziała Julia Marzel. Trendy, spojrzenia nowe, mody, samotność lub towarzyskość w świecie pozarealnym. No, trudno dyskutować, tak niestety momentami wygląda ten świat. A gdybyśmy na chwilę zatrzymali się, taka propozycja, jakkolwiek ukształtowane są Państwa oceny tego wszystkiego, co nas ostatnio otacza, jakiekolwiek są Państwa gusta muzyczne, spróbować się zatrzymać i poszukać być może inspiracji tam, gdzie nigdy byśmy nie skierowali swoich kroków. Parę lat temu przyjąłem zaproszenie do zatrzymania się przy tym artyście i dziś niech w trójkowym wieczorze w programie W Rytmie na Trzy będzie to nasza odskocznia w przestrzeń spokoju. W trójce Michel Petrucciani. Michel Petrucciani, September 2nd, zagrane w trio. A teraz pojawi się u nas cała orkiestra, orkiestra Denta z Nowego Orleanu, która absolutnie zrewolucjonizowała styl nowoorleańskiej orkiestry Dentej poprzez włączenie funku i bebopu do tradycyjnego nowoorleańskiego stylu jazzowego. No i od tamtego czasu wywarła duży wpływ na muzykę. W trójce The Dirty Dozen Brass Band w kompozycji It's All Over Now. Lover, but it's all over now. The DT Dozen Brass Band. Czy państwo także maszerowali ulicami Nowego Orleanu? Trudno nie było włączyć takiego obrazu, słuchając tego brzmienia. Zostajemy na chwilę jeszcze w Stanach. Przenosimy się do Los Angeles i państwo już się pewnie domyślają, że jeśli miasto aniołów, to zabrałem ze sobą nowe brzmienia R&B. Emotional Oranges. Duet dość tajemniczy, jeżeli chodzi o doszukiwanie się jakichkolwiek wątków z ich życia. Ta tajemniczość trochę przypomina mi tą tajemniczą legendę Daft Punk. Wiadomo, że znają się z Drake'iem i byli instruktorami śpiewu Adele, a to już może dość konkretnie ich pozycjonować w muzycznych puzzlach. Zyskują duże zainteresowanie w sieci i kto wie, jak potoczą się losy duetu A i V, bo takie przyjęli pseudonimy. Gramy w trójce West Coast Love i Emotional Oranges. Crystal always sipping when he's sleep, and he say, can I kick it? Yes, you can I kick it? Yes, you can I kick it? Yes, we can. Yes, we can. Take it back to the bay when we bounced at the sound of my favorite band playing. Pull up to the park one day, let you shoot, it was cute, so I slay and I say, can I kick it? Let me know, can I kick it? Boy, you gotta let me know. Take the PCH home, put some X and O's, pour the juice, we gon' set the tone. Let's get it on now. Jukebox on a blacktop. Zajrzałem chwilę temu na Instagram duetu Emotional Oranges. 133 tajemnicze posty, 125 tysięcy obserwujących pomarańczy i jedna osoba obserwowana. Już zdradzę państwu, kto to jest. To jest Sade. 57. urodziny dziś Quentina Tarantino. O tym już wspominaliśmy, a 52. urodziny celebruje dziś także artystka, która jest drugą po Madonnie artystką z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii według Księgi Rekordów Guinnessa. Jest również artystką zagraniczną z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w Japonii. I choć być może nie wszystkie jej kompozycje to jest mój typ, to nie ukrywam, że mam jakiś sentyment do niej. Cieszę się, że miałem możliwość posłuchania Mariah Carey na żywo, bo brzmi znakomicie. Wszystkiego dobrego dla fanów Mariah Carey. Przy okazji pozdrawiamy w Trójce wszystkie polskie Marysie. I Still Believe od dzisiejszej solenizantki. Państwo, którzy lubicie muzyczne śledztwa, pewnie już to wiedzą, że nagranie I Still Believe to cover, bo oryginał został wyśpiewany przez Brenda Keystar. Zresztą panie się doskonale znają i kojarzą. To teraz zabawa w skojarzenia. Był taki amerykański wrestler, czyli mówiąc wprost zapaśnik, który przez ponad 30 lat występując na ringach kilku federacji wyrobił sobie markę porządnego zapaśnika. Przy okazji bardzo sympatyczny i powiem Państwu, że chciałbym mieć takiego porządnego sąsiada. W hołdzie dla kradnącego pocałunki Ricka Flaira, Tom Maguire nagrał właśnie ten numer. We'll be right back. shoes, yeah, better beware. It's a jungle in there. Ladies and gentlemen, welcome to the ring, Mr. Ric Flair. I done lied on you too, a little known fact. Whenever it moves, well, it's always be flat. Actually, see sharp, but who's checking for? He even knows where the hippest knows that. And get any pretty woman in the world he wants just like that. Woo! Who's that? I'm sitting over there. That big underwear. Woo! More glorious platinum hair. Are you a pretender? Well, you better beware. Jake the Snake unsurprisingly had a snake. All of my warrior had paint on his face. Hacksaw Jim Duggan had a 2x4. But with style like this, man, you don't need no more. Phones. They'll be quicker than the boots when I be bouncing off the ropes. Lots of people talking, few of them know. You gotta have a tag if you wanna make that dough. Woo! Who's that sitting over there? Woo! Sporting that big underwear. Woo! Most glorious platinum hair. All you young pretenders, well, you best beware. Survive the plane crash, survive being struck by lightning. Only drive the finest cars and dines the finest dining. People try to synthesize, don't matter which country mean. You can measure a man's success by the length of his limousine. Jeżeli po drugiej stronie radio odbiorników są fani wrestlingu, to koniecznie ten numer musicie Państwo zabrać ze sobą na swoje muzyczne playlisty. Bardzo zabawne, bluesowo, funkowe brzmienie opowiadające o 16-krotnym mistrzu świata w amerykańskich zapasach. Znak towarowy Ricka Flaira to był oczywiście głośny woo, o którym także nie zapomniał w swojej kompozycji Tom Maguire. Ten program nazywa się W rytmie na trzy, a na zakończenie drugiej godziny artysta, który doskonale jest znany z anteny Trójki. Sosnowski, po prostu. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D ładuje baterie. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień, z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się.